zorgt dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op metprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. De Dijk, 1 en 2 oktober, Ziggo Dome Amsterdam. Laatste tickets via 40jaardedijk.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Shaila Sital Singh. Weigerpoliticus. Het is een schitterend woord. 8 jaar geleden dook het op in kringen van PvdA en GroenLinks als zeer positieve aanduiding voor vooral linkse politici die weigerden mee te werken aan de beëdiging van koning Willem-Alexander. Nu gebruiken Lilianne Ploemen en Jesse Klaver het woord weer heel veel en dan negatief. Weigerpolitici, dat zijn nu VVD'ers en CDA'ers die niet willen dat Ploemen en Klaver meedoen aan een nieuw kabinet. Van geuzennaam naar scheldwoord. Maar het blijft een prachtwoord. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Over de liefdesband tussen PvdA en GroenLinks praten we straks met verslaggever Wilco Boom. En over wat het betekent voor de formatie praten we door met oud-VVD-politicus Henk Kamp. Verder in deze uitzending Geert Mak over de onmacht van Europa op het wereldtoneel nu de Amerikanen zich terugtrekken. En een vooruitblik op de rechtszaak tegen Elizabeth Holmes in Silicon Valley. Zij wist grootheden geld te ontfutselen voor haar bedrijf Theranos, dat een lege huls bleek te zijn. En Gershon Bonifacia is de gast, spoken word artist en dichter. Hij heeft een nieuwe bundel. Toen ik klein was, was ik niet bang. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 28 augustus. Het beloofde een spannende politieke dag te worden, maar men was eensgezind. De leden van GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben de samenwerking tussen beide partijen geen strobreedte in de weg gelegd. Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver is die nodig om de arrogantie van rechts te breken. Zolang ik mij kan herinneren en ik in de politiek zit, zijn er altijd rechtse kabinetten geweest. En dat willen wij een halt toeroepen. Als ze worden uitgenodigd aan de formatietafel, dan wil de PvdA die rechtse partijen gaan bijsturen. Om die rechtse partijen die dit formatieproces zo frustreren, we moeten proberen om ze op het rechte pad te krijgen. President Biden beloofde wraak te nemen voor de aanslag op het vliegveld van Kabul. En die kwam er ook, met een droneaanval. I can confirm as more information has come in that 2 high profile ISIS targets were killed and 1 was wounded. 2 leden van IS werden gedood. Zover bekend zijn er geen burgerslachtoffers gevallen. And we know of 0 civilian casualties. Op de Dam in Amsterdam hebben meer dan 1000 mensen steun betuigd aan de Afghanen die lijden onder de machtsovername van de Taliban. Voor de een is het een herbeleving van 20 jaar geleden. Wij zijn ook, zeg maar, toen de tijd ook door dit allemaal gevlucht. En het doet ook zeker pijn omdat het dit nu opnieuw aan het herspelen is, zeg maar. Anderen waren toen nog te jong, maar hebben ouders die destijds het land ontvluchten. Het doet me pijn dat mijn ouders 2 keer in hun leven moeten zien dat de Taliban de macht krijgt. En dat alles zomaar in duigen valt, dat alles kapot gaat. Het was vooral een demonstratie uit onmacht. Dat de wereld zo stil blijft en dat niemand wat doet van... Doe wat! Ze willen dat het uitzetten van Afghanen stopt en dat het land op de lijst met onveilige landen komt te staan. Iets wat eerder had moeten gebeuren. Daarnaast zijn wij sinds 2015 al aan het protesteren tegen het uitzetten van Afghanen. Hoezo overvallen? Orkaan Aida is Cuba gepasseerd en raast nu verder richting New Orleans. De stad die 16 jaar geleden met dood en verderf te maken kreeg dankzij orkaan Katrina. De inwoners vrezen een herhaling. Like déjà vu, you know what I mean? Here it comes again. We don't know how bad it's going to be. We don't know anything yet. All we know is it's coming. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En omdat er op zondag geen weekendkranten verschijnen in Nederland, kijken we in het Zaterdagse Oog altijd over de grens. Goedenavond, Mitra Nazar in Turkije. Goedenavond. We zijn benieuwd naar de Turkse media, omdat Turkije door de Taliban is gevraagd om het vliegveld van Kabul te gaan beheren. Is dat ook iets wat het nieuws in Turkije beheerst? Ja, zeker. Kijk, Afghanistan is natuurlijk groot nieuws hier ook. En de rol van Turkije in wat er daar gaat gebeuren de komende weken en maanden. Maar Kabul Airport staat vandaag die kwestie op alle voorpagina's. Een van de grootste kranten, Hurriyet, opent met de kop vliegveldverzoek van Taliban. Puntje, puntje, puntje, nog geen besluit. En dat is precies eigenlijk wat er nu aan de hand is. Erdogan heeft gisteravond nog een speech gegeven hierover, waarin hij inderdaad bevestigt dat er een verzoek is gekomen en dat daar nog gesprekken over gevoerd worden. Turkije is een van de weinige landen die het ambassadepersoneel in Kabul heeft laten zitten. En de ambassadeur daar heeft de eerste ronde gesprekken met de Taliban gevoerd. Maar er is dus nog geen beslissing over gevallen. En de twijfel zit hem vooral in de voorwaarden die de Taliban stellen. Eerder deze week werd duidelijk dat de Taliban de Turkse militairen ook graag weg wil hebben na de 31 augustus, net als alle andere NAVO-troepen. Turkije heeft toen ook meteen alle troepen teruggetrokken. Dat zijn ongeveer 600 militairen, dus dat was ook vrij snel klaar. Maar dat zou dus betekenen dat als Turkije betrokken wil blijven bij het runnen van dat vliegveld, dat ze dat dus moeten doen zonder beveiliging van hun eigen militairen. Nou, is er vanmiddag wel iets meer naar buiten gekomen over die onderhandelingen. Er is nu een optie, ligt op tafel, schijnt dat Turkije mogelijk samen met Qatar dit vliegveld kan gaan bestieren. En dat er dan misschien ook een commercieel Turks beveiligingsbedrijf bij betrokken geweest mag komen. Maar dit plan is allemaal nog helemaal niet goedgekeurd. En daar zullen we dus de komende dagen wel meer over horen. Goed, dit is een groot in de Turkse media. Wat speelt er nog meer? Speelt er nog iets leuks in de Turkse media? Nou, weinig, maar zou ik altijd willen zeggen over de Turkse media. Maar in de krant staat vandaag ook een verhaal over een bijzondere geboorte van een baby aan boord van een evacuatievlucht die uitgevoerd is door Turkish Airlines. Je kent vast dat verhaal van die Afghaanse vrouw die eerder deze week is bevallen van een baby op een evacuatievlucht die in Duitsland is geland. Nou, nu is het dus nog een soortgelijk geval, maar deze baby is echt geboren in de lucht. En die bevalling is ook geassisteerd door personeel van Turkish Airlines. Dus dat is hier in de media met grote trots ontvangen. Baby en de moeder maken het schijnbaar goed. En als je op social media kijkt, dan kun je ook zien hoe trots de stewards en stewardessen daar zijn geweest. Ze zijn met z'n allen op de foto gegaan, samen met de pasgeborene. Dus ja, het is een Afghaans-Turkse baby. Dank. En Afghaans-Turkse baby. Dank, Mitra Nazar in Turkije. Dank. Deze onderwerpen uitgebreid in de Turkse media. Ilse de Lange hoort u met Puzzle Me. En u hoort het al in het nieuwsoverzicht. De Partij van de Arbeid en GroenLinks hielden vandaag partijbijeenkomsten over de onderlinge samenwerking en over formeren met de VVD. En dat ging bij de PvdA als vanouds weer met verrassingen gepaard. Verslaggever Wilco Boom volgde dat allemaal van ons. Goedenavond, Wilco. Hallo, Sheila. En wat is nu, die stofwolken zijn neergedaald, wat is aan het einde van de dag eigenlijk de belangrijkste conclusie? Ja, je zou het misschien niet meteen verwachten, maar het is eigenlijk een dag waarop wel historie is geschreven. Want leden van de PvdA en GroenLinks die hebben vandaag opmerkelijk positief gereageerd op een verregaande vorm van samenwerking tussen die twee partijen, die eigenlijk nog nooit eerder van de grond is gekomen. Bij de PvdA hebben de leden formeel ingestemd met blokvorming van de twee Tweede Kamerfracties in de formatie. Hè, dus één blok vormen tegenover die andere partijen. Bij GroenLinks hebben ze daar informeel mee ingestemd. Ja, en dat is eigenlijk best opzienbarend, want jarenlang is er over gesproken tussen die partijen door Wouter Bos, Job Cohen, Jan Marijnissen, Emiel Roemer, Bram van Ooyek, Femke Halsma. Nooit is het gelukt. Meestal doordat de Partij van de Arbeid liever ging regeren in zijn eentje. Ja, en nu lijkt het dus wel te lukken. Klaver en Ploemen, voor haar ook Lodewijk Asscher, die zeiden al de hele tijd dat ze samen de formatie in zouden gaan na de verkiezingen. Nou, dat is door andere partijen heel veel in twijfel getrokken, maar ze doen het echt. En de leden die waren er vandaag ook echt enthousiast over. En van tevoren was de spanning behoorlijk opgeklopt. Hoe spannend was het? Nou, bij GroenLinks was het eigenlijk helemaal niet spannend. Die partij hield in Utrecht een ledengesprek. Daar werd ook niks formeel beslist. Maar in die 2 uur durende sessie vanochtend waren eigenlijk vrijwel alleen maar positieve geluiden te horen. Niet over een fusie van de partijen, maar wel over de samenwerkingsvorm waar ze nu hebben gekozen. Het was kat in het bakkie voor Jesse Klaver en zijn waarnemer Corine Ellemeet. En bij de Partij van de Arbeid waren meer twijfels. Die partij hield een ledenraad, er kon over moties worden gestemd. Dus dat was wel allemaal heel formeel. Maar uiteindelijk stemde daar ook 90% voor die blokvorming met GroenLinks. En bij de PvdA speelde nog iets anders, hè? Een motie om niet met de VVD te formeren, zolang Rutte daar nog zit als politiek leider. Maar daar gebeurde iets merkwaardigs mee, hè? Hoe zit dat? Ja, dat was inderdaad heel curieus. Het ging om een verstrekkende motie van ontevreden PvdA-leden. En die zeiden, we moeten niet met Rutte of met de VVD regeren, zolang Rutte daar nog zit. Nou, als die was aangenomen, had de Partij van de Arbeid zich daarmee buiten de formatie geplaatst. Maar een oud-gediende in de partij, voormalig Kamerlid Arie de Jong, had in de reglementen ontdekt dat PvdA-leden alleen achteraf over formatieonderhandelingen mogen oordelen. Nou, hij stelde daarom in die vergadering voor om niet over die moties te stemmen. Nou, dat voorstel van hem werd aangenomen. Ja, daarmee was dus die motie eigenlijk van tafel. De aversie tegen Rutte is natuurlijk overigens niet opeens weg. En dat bleek ook wel uit een discussie die er nog over die motie werd gevoerd. Ik zeg nee tegen moties die onderhandelingen op voorhand blokkeren. Ik zeg nee omdat de mensen die ja tegen de PvdA hebben gezegd invloed in Den Haag willen hebben. Ik snap nu niet wat we hier aan doen zijn. Niet zo bang zijn voor ledendemocratie. Deze motie niet in stemming brengen geeft chaos en onduidelijkheid. Dat is in niemands belang, Lilianne en haar fractie voorop. Dank u wel. Nu moeten wij en onze fractie met Lilianne voorop keihard in het geweer voor al die mensen die veel te lang, jarenlang, vernederd en verwaarloosd zijn. Partijgenoten, net zo min als we ons kunnen veroorloven om niet met links samen te gaan en samen te bundelen, kunnen we het voor de mensen voor wie wij staan, het ons niet veroorloven om het op zijn minst niet inhoudelijk te proberen. Succes. Ik ben trots op iedere foto die ik van Lilianne en Jesse samen zie. Rutte is het probleem van de VVD. Niet van ons. Wij hebben Lilianne. Dus eindig die discussie. En de VVD en Rutte, hij zoekt het maar uit. Maar zolang de Nederlanders hem daar plaatsen met zoveel zetels, zullen we het gewoon met hem moeten doen. Punt. Ja, dus best veel aversie tegen Rutte bij de PvdA. Maar Ploemen die kreeg dus uiteindelijk de ruimte om met hem te gaan onderhandelen en met de VVD. En ze kreeg ook nog eens groen licht voor blokvorming met GroenLinks. Ja, en daarmee is haar positie als partijleider ook nog eens versterkt aan het einde van de dag. Ja, en die blokvorming, hè, ze gaan dus als één blok de formatie in. Is dat het begin van een veel verdere samenwerking? Gaan ze nou echt fuseren? Nou, daar wil op dit moment niemand zich op vastleggen. Ploemen en Klaver die zeggen dat een fusie aan de leden is. Dat is formeel ook zo. Voor veel leden is het nu nog een brug te ver. Maar toch ligt het uiteindelijk wel voor de hand. Hè. Als die samenwerking in Den Haag goed bevalt... Dan wordt dat eigenlijk vanzelf een logische vervolgstap. Bovendien zijn er ook steeds meer gemeenten... waar PvdA en GroenLinks in de gemeenteraden al heel langzaam optrekken. Daar ook heel tevreden over zijn. Uit veel onderzoeken blijken dat leden voor meer samenwerking zijn... Dus ja, uiteindelijk, als dat zo doorgaat... dan wordt een fusie ook een logische vervolgstap. Maar dat kan nog wel jaren duren. Het is allemaal heel gevoelig. Hè, vanwege de eigen cultuur van de partijen, de geschiedenis. Nou, vandaar dat Ploemen vanmiddag ook vragen hierover heel lenig uit de weg ging. Ik ben heel, heel erg blij met de grote, grote steun van de leden... voor de linkse samenwerking... Het is ook goed dat we met elkaar gepraat hebben over... Nou, hoe ziet die samenwerking eruit? En ja, het is natuurlijk fantastisch dat er zoveel steun is. Ja, dus ik ben heel erg blij. Ja. Nog even over de samenwerking met GroenLinks. Daar is het licht vandaag heel ruim voor op groen gegaan. Of heel hard voor op groen gegaan. Er mag zelfs worden gekeken naar een volledige integratie van de fracties. Maar betekent dat nu ook dat een echte fusie van de partijen... ook dichterbij is gekomen? Ja, de leden hebben vandaag voor een motie gestemd die ons oproept, het partijbestuur, maar ook de fractie en elkaar, om te onderzoeken hoe de samenwerking met GroenLinks verder vorm kan krijgen. Is ook een gesprek wat we met GroenLinks moeten hebben. Dus ja, dat gaan we doen en daar kijk ik erg naar uit de komende maanden. Het is dus dichterbij gekomen, een fusie van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Wat voor mij dichterbij is gekomen, is dat we samen sterker staan, een progressief sociaal geluid laten horen. En dat is meer dan nodig in dit land. Nou, dat dus over een eventuele fusie. Maar terug naar die formatie. Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan dus als blok onderhandelen. Gaan die andere partijen die meedoen aan de formatie dat toestaan? Willen die dat? Nou, daar ziet het eigenlijk niet naar uit. Het klinkt paradoxaal, maar de samenwerking van PvdA en GroenLinks... brengt een rechtskabinet, of in elk geval een kabinet zonder linkse partijen... eigenlijk dichterbij. He, VVD en CDA die hebben de afgelopen maanden heel vaak laten weten... dat ze hooguit met één linkse partij in een kabinet willen... En vanmiddag hoorden wij dat achter de schermen dat nog steeds zo is, dat niet is veranderd. En één blok of niet, GroenLinks en PvdA blijven twee partijen. En er is er maar één nodig voor een meerderheidskabinet. Dus ja, VVD en CDA hebben nog steeds geen zin in allebei die partijen. Ja, en zo komt het moment wel dichterbij dat informateur Hamer daar conclusies aan moet gaan verbinden. En hoe moet dat dan verder gaan? Ja, twee opties. Het linkse blok valt dan af. Dan komt eerst de ChristenUnie in beeld... Maar daar hebben zowel D66 als de ChristenUnie geen zin in. Ja, en als dat dan mislukt, dan komt een minderheidskabinet in zicht. Dat is on-Nederlands. Maar in de Scandinavische landen doen ze dat al tientallen jaren daarmee. Daar lopen ze ook niet meer in berenvellen rond. Dus het kan wel. Maar wat het ook wordt, dat gaat echt nog maanden duren. De echte onderhandelingen zijn nog steeds niet begonnen. Dankjewel, Wilco Boom. En ik praat door over de formatie met Henk Kamp, oud-minister. Eerder was hij namens de VVD zelf ook informateur. Goedenavond, meneer Kamp. Hey, mevrouw Sittersing, goedenavond. Is het volgens u ook uitgesloten dat er een kabinet komt met de Partij van de Arbeid en GroenLinks, blok of niet? Nou, dat moet blijken. Ik denk dat het nou hoog tijd wordt dat mevrouw Hamer, dat die VVD en CDA voor het blok zet. En dat ze vraagt of ze om te beginnen met de onderhandelingen. VVD, D66, CDA met Partij van de Arbeid en GroenLinks. En als ze daar het antwoord op krijgt nee, dan zal ze de volgende stap nog moeten zetten. En dan moet ze vragen aan D66 en de ChristenUnie of die willen onderhandelen. VVD, D66, CDA met de ChristenUnie. En als ze daar nou ook nee op krijgt, ja, dan denk ik dat het voor haar afgelopen is. Dan moet ze met eindverslag naar de Tweede Kamer toe. Dan kan ze haar werk bij de SER weer hervatten, want dan is het niet gelukt. Maar u als VVD'er, denkt u dat het aannemelijk of dat het haalbaar is... GroenLinks en PvdA als blok? Dat voor de VVD iets prettigs is? Nou, ik denk dat blok wat er nu uit is gekomen vandaag... niet zo erg veel voorstelt, omdat Ze zijn al een blok bij die formatie, bij die informatie. Ze komen telkens samen bij de informateur. En ze gaan er samen weg en ze zijn voortdurend eens. Dus dat is er al. Ja, dus dat maakt betreft, niet uit. Ja. En wat betreft de samenwerking van de fracties, ja, daar gaan ze naar kijken. Daar komt een onderzoek. Nou ja, dan weet je niet wat eruit komt. En de fusie van de partijen is al helemaal niet aan de orde. Dus ik denk dat er vandaag weinig nieuws onder de zon was. Ja, nou heeft Mariette Hamer, u noemde haar net al, de informateur, die is al 108 dagen bezig. Ze heeft VVD en D66 een aanzet tot een opzet, tot een inzet voor een regeerakkoord laten schrijven. Is dat een goede basis, vindt u, om op die manier te gaan werken? Nou, ik vind dat wel erg mager, hoor. Ik denk dat wat aan ChristenUnie en aan PvdA en aan GroenLinks is getoond, dat is een samenvatting van een aanzet voor een opzet, van een proeven. Ja, volgens mij kun je daar heel weinig mee. Dus ik denk dat dat ook weinig geholpen heeft. Ja, en als u nou informateur was, hoe zou u deze padstelling doorbreken? Nou, ik denk dat het in ieder geval nodig is dat mevrouw Hamer haar werk nu afrondt. Mevrouw Hamer was niet het probleem, maar ze is ook niet de oplossing gebleken. Dus er zal nou, denk ik, als er twee keer neerkomt op die beide opties die ik net noemde, dan zal er een nieuwe informateur moeten komen. En die zal de resterende mogelijkheden moeten inventariseren en kijken wat er dan wel mogelijk is. Dus ze moet haar opdracht teruggeven, wat u betreft? Ja, het lijkt me dat ze af moet ronden. Ze is de langzittende informateur. Als die beide opties die ik noemde, als daar twee keer nee op komt, ja, dan is zij toch eigenlijk uitgepraat. En dan moet er een nieuw begin gemaakt worden. En zou Mark Rutte als grootste winnaar van de verkiezingen niet zelf ook de leiding moeten nemen, moeten zeggen, dit is wat ik wil, jongens, dit gaan we doen? Ja, hij zal uiteindelijk degene zijn die de formatie doet. Maar de informatie, dat is toch echt iets van meerdere partijen. En de meerdere partijen zullen samen een meerderheid in de Kamer moeten vormen om een opdracht voor een informatie te kunnen geven. En houdt u rekening met een minderheidskabinet? Ziet u dat gebeuren? Ja, ik denk dat er een aantal varianten zijn van minderheidskabinetten. En ik zei al, alle diverse mogelijkheden die er zijn, de resterende mogelijkheden, die zullen onderzocht moeten worden. Daar gaat het niet alleen over minderheidskabinetten, maar ook wel daarover. En ja, dat zal bekeken moeten worden. En wat vindt u een logisch minderheidskabinet, als u zou mogen kiezen? Ik zou het niet weten. Ik denk dat een minderheidskabinet echt problematisch wordt. Kijk, een minderheidskabinet, CDA, VVD met D66... dat denk ik niet dat mevrouw Kaag dat wil gaan doen. Dat zou een beetje, denk ik, het einde ook worden van mevrouw Kaag. Een minderheidskabinet alleen van VVD met D66. Ja, ik zie die nog niet de grote Kamerdebatten in het begin van de nieuwe kabinetsperiode doorkomen. Dus ja, al die mogelijkheden die zullen op een rijtje gezet moeten worden, besproken moeten worden, en er zal een keus gemaakt moeten worden. Want één ding is zeker, er komt een kabinet. Dank, Henk Kamp. Did I slip, not stumble? Did I trip, cause I know I failed? All I know is I wake up here in my clothes tomorrow. Oh girl, wish I knew you well. Oh girl, wish I knew you well. But I'm saying, to your answering bell. Did I run, but I was walking through your inexhaustible gate. The names will change, but the constellations still falling. Oh girl, if you could only say. But I'm just saying, hi, let your tears fall and touch my skin. Then your thunder clouds could rage and veil. I will collect them all for you in butterfly jars. Oh, girl, tear them down to say. But I'm just saying, hi, hi. Ryan Adams. Answering Bell. De val van Kabul maakt de Europese afhankelijkheid van de Amerikaanse legermacht pijnlijk duidelijk. Wat betekent dit voor de verhouding van Europa tot de Verenigde Staten? Dwingt dit Europa om meer op eigen benen te staan militair? Ik bespreek het met historicus en schrijver Geert Mak. Goedenavond, meneer Mak. Goedenavond. Had u van president Biden meer afstemming verwacht met Europa in dat hele proces bij het terugtrekken uit Afghanistan? Ja, ik had deze president is meer Europa-gezind dan zijn voorganger, Donald Trump. Maar in de kern is het Amerikaanse beleid al jarenlang toch gericht op de Pacific, op de Stille Oceaan en niet meer op de Atlantische Oceaan. Europa is minder en minder belangrijk voor de Amerikanen. China, dat wordt het nu. En dat is, ja, deze houding is daar een gevolg van. Dus ja, inderdaad, Biden lijkt meer op Trump dan hij zelf zou willen. En eerlijk gezegd, bijvoorbeeld dat geldt voor de Britten. De Britten lijken meer op Europeanen dan ze zelf zouden willen. Het maakt heel veel duidelijk eigenlijk. Ja, nou is dit, ja, u zegt zelf al, dit proces is al veel langer aan de gang. Hè? Dat terugtrekken van Amerika uit bepaalde brandhaarden, meer focus op China. Dit vertrek uit Afghanistan en die val van Kabul, vormt dat een kantelpunt, denkt u, in de verhouding tussen Amerika en Europa? Ik denk het wel, ja. Omdat de zaken nu heel scherp komen te staan. En dat merk je ook aan de reacties. Mensen ook, die echt wel, zoals dat in het jargon, Atlantische heette dat, hè, die altijd een hoop hadden gericht op Amerika, die beginnen nu ook te zien, dit is echt heel anders. Eigenlijk heeft de Europese Unie heel lang de NATO beschouwd als de militaire tak van de organisatie. En dat kun je absoluut niet meer doen. Dus alleen het denken over dat Europa eigenlijk het zelf moet aanpakken en meer zelfstandig moet zijn, dat speelt al heel lang. De Amerikanen roepen het al tijden, maar de Europeanen hebben er nog altijd geen zin in. Kijk, het is heel raar. Europa geeft heel veel geld uit aan defensie. Die budgetten, als je die allemaal bij elkaar optelt, dan zijn die samen groter dan het budget van Rusland en China samen. Ja, volgens Amerika zal dat wel veranderen. Volgens Amerika geeft ze niet lang niet genoeg. Het moet meer. Maar geld is een probleem. Maar vooral de verdeeldheid. Dat is in Europese zaken altijd een probleem, maar hier zeker. Ja, nou is die militaire samenwerking, ja, moeizaam, zegt u. Kan de ervaring in Afghanistan er ook niet juist voor zorgen dat Europese landen tegen elkaar zeggen, ja, dit nooit meer, we moeten nu gewoon wel echt de krachten bundelen als EU? Ja, ik hoop het. Alleen ik ben wel een beetje sceptisch geworden. En dat was ik niet vroeger, want ik zie gewoon op allerlei terreinen. Dat gaat net zo goed om het gebied van immigratie. Klimaat valt nog wel mee, maar ook op dit terrein. Als je eens terugkijkt wat er gebeurd is, en al die Europese leiders en zogenaamde staatslieden hadden prima in de gaten wat aan de hand was, dan als je terugkijkt zie je een dorre vlakte. En nog altijd, er zijn wel vormen van samenwerken op defensiegebied, maar nog altijd, als je die inventarisaties leest, dan schrik je je echt lam. De Duitse leger, het is maar een derde van de tanks en de vliegtuigen is enigszins gevechtsklaar. In Nederland zegt de Algemene Rekenkamer een paar jaar geleden dat wij ons eigen grondgebied niet eens meer kunnen verdedigen. In Engeland zegt een topmilitair, wij zijn België met atoombommen. Ik bedoel, dat is de situatie op dit moment. En alles is verdeeld. Er zijn iets van 20 verschillende soorten tanks. Er zijn 17 verschillende soorten gevechtsvliegtuigen. En ga zo maar door. Al die, dat enorme defensiebudget dat er in principe is, wordt compleet vermalen door 1000 nationale belangen. Ja, en dat Europa tegengaan komt daar maar niet uit. Ja, en dat tegengaan van die versnippering, hè, dat bundelen. Ziet u geen enkele EU-leider die daarvoor de leiding zou kunnen nemen? Ja, dat is het eeuwige Europese probleem. En op dit moment is het dat zeker. Er is een tekort aan cohesie, maar er is ook een tekort aan Europese staatslieden. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat Europa ooit, we praten nu over oorlog, maar dat er ooit een vredesproject was. En dat veel mensen die toen aan het roer stonden zelf die oorlog hadden meegemaakt. Die hadden in kampen gezeten, waren gebombardeerd geweest, die waren vluchteling geweest. Dat waren totaal andere mensen dan die we nu in Europa bezig zien. Dat verschilt al per land, hoor. Bijvoorbeeld. En in Nederland is dat in sterke mate. Dan zie je echt, politieke leiders hebben zelf eigenlijk dit soort shit op een enkele uitzondering daar nooit meegemaakt. En dan daardoor is hun houding totaal anders. En dat maakt ook dat ze de kracht missen om over hun eigen schaduw heen te springen. En dat wordt echt een heel groot probleem. Het ontbreken van staatslieden met motivatie, moed en visie. Oh, dat klinkt wel heel somber. Nou, ik ben eigenlijk ben van nature behoorlijk optimistisch, maar ik ben steeds somberder aan het worden. Het is, en ook als ik mensen, met mensen praat die op hetzelfde terrein bezig zijn, we hebben eigenlijk allemaal hetzelfde idee. Er komt een heleboel immigratie aan. En het is maar zeer de vraag op wat voor manier dat allemaal zou gebeuren. Er komt ook een heleboel woede aan uit landen die buiten Europa en buiten het Westen worden geweerd, terwijl ze wel die belofte voor hun neus de hele dag zien passeren. De vraag is hoe die woede zich gaat kanaliseren. En er komt vermoedelijk ook een heleboel geweld aan. En het is de vraag, hoe wordt dat geweld? Wordt dat lokaal geweld? Wordt dat virtueel geweld? Of zal het toch zich uiten in allerlei grote en kleinere klassieke oorlogen? Je ziet gewoon dat er krachten eraan komen rollen. En daarvoor heb je echt wel een paar goede staatslieden nodig. Dan moet je echt mensen hebben die moed hebben, visie en nog zo wat. Want anders kunnen dingen echt vreselijk uit de hand gaan lopen. Ik ben in die zin pessimistisch, omdat ik aan die horizon die figuren nog niet zie. En zonder die paraplu van die Amerikaanse militaire bescherming zijn we dus heel kwetsbaar. Zijn er specifieke plekken in de wereld, brandhaarden binnen of buiten Europa, die u ziet die nu extra kwetsbaar zijn door het wegvallen van die Amerikaanse paraplu? Nou, ik denk dat, maar dat is buiten Europa, dat een aantal jongeren in Taiwan zich ook wel gaan afvragen van hoe lang blijft die kunstmatige constructie, die bescherming van Amerika, nog in stand? Hoewel echt Afghanistan wel een hele andere situatie is, ook veel ingewikkelder. Maar bijvoorbeeld wat Europa betreft, in de Baltische Staten, ja, als daar een Russische provocatie komt aanrollen, het is lang niet zeker of de Amerikanen, dat gevoel hebben we tenminste niet meer, wel de moeite zullen nemen om voor Estland of Letland of Litouwen nog van alles in touw te gaan zetten. Het kan meevallen, maar bijvoorbeeld als er een nieuwe regering Trump komt of iets soortgelijks, het is maar allemaal zeer de vraag. Die vanzelfsprekendheid is compleet, ja, die is weg. En dat vertrouwen is weg. En dat maakt alles heel anders. Nou, dat is een somber vooruitzicht. Dank voor uw inzichten. Oké. Thank you. Mississippi River van J.J. Cale. En dinsdag begint een van de grootste fraudezaken van de Verenigde Staten. Dan staat Elizabeth Holmes terecht, de oprichter van het bedrijf Theranos. Zij bedacht als 19-jarige een revolutionaire bloedtest en wist daar heel veel investeerders, en niet de minste, enthousiast voor te krijgen. Maar in 2016 bleek van het verhaal niets te kloppen. Ik praat hierover met Sandra Olsthoorn. Zij is tech-redacteur bij het Financieel Dagblad. Welkom. Ja, hoi. Wat voor bloedtest was dan nou precies wat ze had ontwikkeld? Wat beloofde haar bedrijf? Zij beloofde dat ze met één prik in je vinger, de druppel bloed die daaruit kwam, dat ze dan honderden testen kon doen voor honderden verschillende aandoeningen uit die ene druppel bloed. Wat natuurlijk heel fijn is, want dan hoef je geen naald meer in je arm. Precies, dat klinkt heel revolutionair. En het was een idee van haar, van Elizabeth Holmes. Al heel vroeg kwam ze daarmee, hè, op haar 19e al, toen ze stopte met haar studie op Stanford. Hoe kreeg zij al die grote namen mee? Want het waren niet de minsten die meegingen. Dat is nog steeds een mysterie hoe dat precies begonnen is. Ik denk dat op een gegeven moment is gaan meespelen. Als één schaap over de dam is, dan volgen er meer. Niemand wil het missen, het volgende grote succes. Ze kwam uit een best wel invloedrijke familie. Ze wist makkelijk mensen te bereiken via die ingang, denk ik. Mensen van naam. En ja, als er dan één iemand zich aan zo'n club bindt, 2, 3, dan denkt de vierde al snel van het zal wel goed zijn en dan wil ik ook meedoen. En als Larry Ellison van Oracle zijn geld erin steekt, ja, dan ga ik dat ook doen, want wie weet. Ja, een soort zwaan-kleef-aan-effect. En het bleek dus niks te zijn. En ik vroeg me af, waren er geen inspecties? En werd er geen boekenonderzoek gedaan voordat mensen hun geld in haar bedrijf staken? Ja, dat is natuurlijk ook de grote vraag nu. Ze staat terecht voor fraude. En dat wordt ook spannend of dat bewezen kan worden. Want fraude impliceert dat er zit ook nog een verantwoordelijkheid van de kant van de investeerders natuurlijk. Die hebben moeten hun geld erin gestoken en hebben moeten kijken van is dit eigenlijk wel iets? En het hoort ook bij een start-up dat je je verhaal een beetje oppijpt. En het verhaal, het product is natuurlijk een tijd in ontwikkeling geweest. Dus ja, dat het niet meteen werkte, dat lag ook voor de hand. De inspectie heeft er ook naar gekeken. Maar ze hebben gewoon heel lang iedereen voor de gek kunnen houden. En wanneer werd het nou duidelijk dat het toch niet klopte bij Theranos? Ja, het begon met, er waren al wel vrij snel medici die zeiden van, ze kan heel veel roepen, maar eerst zien dan geloven, dit moet eigenlijk, dit kan niet. Maar ja, toen zeiden zij dus nog van, ja, we zijn bezig en ging het spel gewoon verder. En uiteindelijk is het balletje echt gaan rollen met onderzoek van een journalist van de Wall Street Journal. Die wel het gevoel had van hier klopt iets niet. Mensen ging benaderen en het duurde uiteindelijk nog behoorlijk lang voordat hij echt iemand zover kreeg die echt klokkenluider durfde te zijn. Dus toen lazen we al die grote namen zoals Carlos Slim, de bijna rijkste man ter wereld, in de krant. Ja. Dat niet deugde. Even over haar, over Elizabeth Holmes. Volgens voormalige werknemers sprak zij bewust heel laag met haar stem om zijn autoriteit. We kunnen even luisteren, we hebben dat stukje voorstaan. I personally was shocked to see that the journal would publish something like this when we had sent them over 1,000 pages of documentation demonstrating that the statements in their piece were false. Klopt dit verhaal, denk je? Dat ze expres zo'n beetje laag praat? Ja, het schijnt. Er is dus de journalist van de Wall Street Journal die de hele zaak aan het rollen heeft gebracht. Er heeft ook een schitterend boek over geschreven, Bloedfraude in het Nederlands. En daarin omschrijft hij dat op bedrijfsfeestjes mensen het opviel. Dat als ze dan een paar biertjes op had en dan wild op tafel ging staan dansen, dat als ze dan als ze dan met haar gingen kletsen, dat haar stem ineens heel anders was. Dus dat is ook iets van de rechtszaak nu die gaat beginnen. Van hoe praat ze eigenlijk echt? En je hoort het nu als je terugluistert, denk ik wel. Want er zijn ook filmpjes waar ze nog veel moeizamer helemaal zo praat. Nog veel zwoeler dan het fragment nu net, ja. Die bloedtest, hè, waar haar bedrijf onbekend stond, die werden ook echt uitgevoerd bij patiënten. In hoeverre zijn er patiënten die daar nadeel van hebben ondervonden? Dat voor ja, want dat is natuurlijk... Kijk, aan de ene kant is het echt een waanzinnig verhaal. En als Silicon Valley in de bocht weer met veel te veel geld en onzin... producten. Maar dat in dit geval is natuurlijk het tragische dat er echt slachtoffers zijn. En dat er mensen zijn bij wie testen zijn uitgevoerd die uitslagen hebben gekregen die grote gevolgen voor je leven hebben. Er zijn mensen die hebben gehoord dat ze kanker hebben die dat niet hadden. Of die hoorden dat ze die gestopt zijn met hun bloedstollingsmiddelen omdat hun bloed juist heel langzaam zou stollen, wat helemaal niet het geval was. Dus ze kregen gewoon valse of verkeerde bloeduitslagen. Precies. En je zei al net iets over die rechtszaak, hè? Dus fraude wordt haar aangewezen. Wat is precies de aanklacht? Het zijn twee, fraude op twee vlakken. Ze heeft investeerders voorgelogen, is het verhaal, en artsen en patiënten. En ja, fraude is, je hebt gezegd dat je geld nodig had, dat je er dit mee ging doen. En je hebt het eigenlijk gebruikt om jezelf te verrijken. En zij zegt dat ze onschuldig is, hè, tot nu toe. Zij houdt vol dat zij niet moedwillig mensen om te zijn heeft gedaan. Vandaag is ook haar verdediging uitgelekt. En daar lijkt ze alles af te schuiven op haar partner, haar zakenpartner. Maar ook die man was destijds haar levenspartner. En zij zegt dat ze door hem, hij was 20 jaar ouder en onderdrukt is en dat hij haar op alle vlakken persoonlijk gecontroleerd heeft en dat ze eigenlijk niet meer kon instaan voor haar mentale stabiliteit. Dus het is zijn schuld eigenlijk. Het is allemaal zijn schuld, hij, ja. Ja. Als ze nou schuldig wordt bevonden op voor fraude en misleiding, wat voor straf kan Elizabeth Holmes dan krijgen? Een hele zware, 20 jaar. En nog schadevergoedingen van, ik geloof, 150.000, 200.000 euro, zoiets. Okay. Maar ja, daar hangt haar aardig wat boven het hoofd. We gaan het volgen. De rechtszaak begint dinsdag. Dank, tech-redacteur van het Financieel Dagblad, Sandra Olsthoorn. En toen ik klein was, was ik niet bang. Dat is de titel van de tweede dichtbundel van Gershwin Bonifacia. Momenteel ook stadsdichter van Amsterdam. Welkom. Dank je wel. In de bundel die ik hier heb en heb gelezen en die heel mooi is, gaat het over Gush. Hè? Je spreekt Gush aan. Ben jij als tienjarige. Veel gedichten. Jij schrijft nu eigenlijk gedichten gericht aan hem. Waarom wilde je jouw tienjarige ik toespreken? Ja, het begon allemaal bij een foto die ik tweeënhalf jaar geleden tegenkwam. En ik zag een foto van de tienjarige Gershwin. En mijn roepnaam inderdaad zeker in die tijd was dus inderdaad Gush. Maar ik herkende mezelf niet. Ik voelde geen connectie, geen intimiteit. En ik vroeg me heel erg af wat gaat er in zo'n hoofd om? Je zag het een vreemd jongetje was. Ja, een vreemd jongetje. Ik herkende mezelf daar helemaal niet in. En ja, natuurlijk weet je dat je dat zelf bent en in het verleden tijd. Maar toch vroeg ik me af van wie is die jongen? En hoe komt het dat hij zo ver afstaat van wie ik vandaag bijvoorbeeld ben? En heb je de antwoord kunnen vinden op die vraag? Waarom er zo'n afstand is tussen die Gush van toen en die Gershwin van nu? Ja, want ik denk uiteindelijk dat de tienjarige Gush veel dichter stond bij wie hij ten diepste zeg maar is. En dat ik veel strategischer, veel voorzichtiger, met allerlei spelregels, kwetsbaarder en hier en daar ook beschadigder ben gegroeid. Waardoor ik toch wel, naarmate ik ouder werd, stukjes van mezelf verloor als het ware. Ja, dat heet ook volwassen worden. Ja, zeker. Ja, helaas wel. Was het moeilijk om terug te gaan naar die tijd, naar toen? Toen je tien was en in Rotterdam woonde. Het was best wel moeilijk, omdat ik natuurlijk heel veel vergeten ben. Het bestaat heel erg in relatie met de mensen om me heen die mij dan kennen toen ik 10 jaar was. En met hun ging ik dan in gesprek. En dat waren soms hele mooie gesprekken, maar soms met je ouders zijn dat soms wat pijnlijkere gesprekken. Maar uiteindelijk wel een heel mooi proces. Ja, want zo zorgeloos was je jeugd niet. Hè? Want je zegt toen ik klein was, was ik niet bang. Maar er waren best wel aardig wat redenen, als je dit zo leest, redenen om dat wel te zijn. Ja, kun je een beetje vertellen hoe dat was toen je team was? Hoe je leven er toen uitzag? Hoe mijn leven eruit uitzag? Ik kwam net uit Curaçao en mijn ouders zijn allebei migranten. En mijn moeder toch wel mijn laagste sociale klasse. Mijn vader net wat hoger, omdat hij hoog opgeleid is. Maar ze zijn gescheiden en ik woon toch wel in een... Wat ze tegenwoordig een achterstandsbuurt zouden noemen. En ik ben dyslectisch. Ik heb heel veel moeite op de basisschool om in de middelbare school mee te komen. En dat zijn allemaal wel dingen die ervoor zorgden... dat ik, als ik dan daarop terugkijk, dat ik denk van... Oh, hoe heb je dat in hemelsnaam allemaal overleefd? Een van die gedichten gaat er ook over iets vrij heftigs... dat je ineens geen thuis meer had, hè? Burgemeester Molenaarstraat 45. Ja. Zou je dat willen voorlezen voor ons? Als het goed is, heb je het voorstaan. Ja. Gus, je komt thuis, je huis is weg. Wees voorbereid. Het zal de eerste keer zijn dat je iets kwijtraakt waar je in gelooft. De eerste keer dat iets jou onherstelbaar beschadigt. Hel, maar geef niet de schuld aan je moeder. Koop een pastelrode tas voor de foto's van je oma... voor je vriendenboekje uit groep 8. Die je zal vergeten in een vuilniszak. Dank je. En hoe was het toen voor jou op dat moment? Toen dat huis er niet meer was, weet je dat nog? Die tijd probeerde ik het heel erg een beetje te onderdrukken. Ik durfde het niet echt te confronteren. Het gebeurde. Mijn moeder belde me en zei van... Hey, kan je alsjeblieft naar huis komen? En de deurwaarders en noem het maar op. En we werden uit huis gezet. En ik heb eigenlijk heel lang niet meer over nagedacht. Ik ben op een gegeven moment bij mijn vader gaan wonen. En ik ben heel snel verder gegaan met van alles en nog wat. En het is pas veel later dat ik daarbij stil ben gaan staan. Dat je als kind uit huis wordt gezet en alles kwijtraakt. Ja, precies. Maar vooral dat het ervoor zorgde dat ik nooit meer met mijn moeder heb gewoond daarna. Dus dat onze relatie, onze wegen daar gescheiden zijn. Over de relatie met je moeder heb je ook een mooi gedicht geschreven. Ja. Dat heet Beierlandse Laan. Ja, ja. Zou je die ook even willen lezen? Veel dingen ben ik vergeten. Alle keren dat ik slachtoffer was. Het brandende gevoel van te lang ingetrokken escrow relaxer. De beaching cream die we kochten bij de Congolese toko. Habri Bokolo, zei mijn moeder. Je bent te zwart. We hebben verder een goede relatie. Ik vond dit een prachtig gedicht, ook omdat het... vanuit je moeder zelf kwam. Die zei van Habri Bokolo, jullie zijn... Je moet wat lichter worden, wat bleker. Wat deed het met je toen je moeder dat zei? In die tijd, zeg maar, weet ik niet meer precies wat het met me deed. Maar het is wel een uitspraak die... die me altijd wel bij is gebleven. Het is sowieso een uitspraak die veel gebruikt wordt op Curaçao. Mm-hmm. En het staat heel erg voor een bepaalde koloniale enslavement. Het wordt vaak ook gebruikt met als je bijvoorbeeld met een zwarte man thuiskomt en dat je moeder en je oma tegen je zeggen van... je moet juist de kleur in de familie juist lichter maken. En je moet met een lichtere man thuiskomen. En dat zijn allemaal thema's die dan ook voorbij komen in de bundel. Bij het lezen denk ik soms ook... je stelt jezelf ook de hele tijd gerust. Van Gus, het komt ook goed. Hmm. Is het allemaal goed gekomen? Of het allemaal goed is gekomen... Ik denk uiteindelijk wel. En de reden dat ik dat kan zeggen is als ik mezelf dan vergelijk met andere kinderen om me heen. Dezelfde sociale klasse, dezelfde achtergrond. Maar tegelijkertijd ja, ben ik ook beschadigd? Heb ik ook mijn trauma's opgelopen en mijn littekens? Want wat is er dan terechtgekomen van die andere kinderen om je heen? De kinderen met wie jij bent opgegroeid? Nee, ik heb bijvoorbeeld een gedicht, De Stoere Jongens. Mm-hmm. Ik schrijf bijvoorbeeld dat je op een gegeven moment opgroeit in zo'n sociaal lage klasse. Dat je tegen financiële problemen aan gaat lopen. Waar je mee geconfronteerd wordt als je 10, 11 jaar bent. En iedereen gaat op schoolreisje, maar jij kan niet mee omdat je moeder niet genoeg geld hebt. En dat zijn wel dingen waar je dan mee geconfronteerd wordt. En dat leidt dan weer tot criminaliteit, et cetera, et cetera. Waardoor je op je 15e al best wel ingekleurd bent, als het ware. Ja. En sommige mensen die overleven dat, als het ware. Ja, die groeien langzaam kwetsbaarder. Maar sommige tegenovergestelde daarvan. Ja, want dat zeg je ook in dat gedicht, hè, over die stoere jongens. Jongens die het maken op straat. Maar uiteindelijk komt er niet zoveel van terecht, of sommigen overleven het niet eens. Hè? Sommigen overleven het niet. En dat is gewoon de realiteit. Ik gebruik de echte namen van de jongens. Ik kan er zo 7, 8 noemen die vastzitten. Ik kan er zo 7, 8 noemen die letterlijk vermoord zijn. En helaas ook 7 of 8 die iemand vermoord hebben. En dat is heel erg pijnlijk. Maar dat is wel de realiteit. En toch was je niet bang, want toen ik klein was ik niet bang. Dat heb je voor op het boek geprint. Dat is ook de laatste regel van een van je gedichten. Waarom was dat? Waarom was je toen niet bang? Daar heb ik nog geen antwoord op. Ik vraag me inderdaad af aan wat Kirschwin zich heeft vastgehouden. Ja, want er waren heel veel redenen om bang te zijn. Als ik nu terugkijk, dan denk ik van, poeh, man. Dus daar ben ik nog niet achter. Maar dat vind ik voor nu ook wel mooi. Oké. Dank, Gershwin Bonifacia. En je bundel, Toen ik klein was ik niet bang, komt maandag uit. En dit was Het Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks op deze zender onze man in Deventer, Özcan Akyol. Ik wens u een fijne nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Op vele verzoek weer te zien deze zomer, Mansholt. Aangrijpend toneel over eurocommissaris Sikko Mansholt met Helmert Woudenberg in de titelrol. In een prachtige open tent midden in het boerenland. Kijk op toneelgroepjanvos.nl. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UdoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UdoDAS. Meten en weten op afstand. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga laatst een diamanten medaille winnen. Een diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UtoDAS. Kijk op utodas.nl. Trek erop uit deze zomer en ontdek de mooiste plekjes in je eigen land met een e-bike van Amslot. Die heeft een actieradius tot wel 150 kilometer, is direct uit voorraad leverbaar en deze zomer met €700 inruilkorting. Vraag het Lifestyle Magazine aan en kies voor A-kwaliteit. Ga naar amslot.nl. De Nederlandse natuur loopt gevaar. Dan denk jij waarschijnlijk aan de Veluwe. Maar denk ook aan Den Haag. Want daar wordt op dit moment door onze politici over de toekomst van de natuur besloten. Maak natuur jouw zaak. Stuur een boodschap naar Den Haag op maaktoekomst.nl. Greenpeace and Friends. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis.